ये आपके पास ये है जी। इसमें देखेंगे 218 पृष्ठ। ये नव मंत्र का प्रथम पंक्ति में है, मतलब द्वितीय पंक्ति पृष्ठ का द्वितीय पंक्ति। प्रस्तुतर या देवता प्रस्ताव अन्वायक्ता ता चेद अभिद्वन प्रस्तुष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यति। तो ये उशस्त चाक्रायण जाकर के प्रस्तुता को कहता है, हे प्रस्तुतर, संबोधन करता है। या देवता, जिस देवता का प्रस्तावम अन्वायता, अन्वायता अर्थात या देवता अन्वायता, देवता का अन्वय अन्वायता, अन्वायता अनुगता, यहाँ धातु है यति प्रयत्न। तां चेद अविद्वान, उसको अविद्वान अगर उसका नहीं जानता हुआ प्रस्तुष्यसि, अगर उसका स्तुति आप करेंगे तो मूर्धा ते विपतिष्यति, प्रस्तुता को जाकर के इस प्रकार की कहा। आगे एवं एवं आगे देखिए उद्गातारम उवाच, फिर उद्गाता के पास जाकर के कहेगा या देवता उद्गीतम अन्वायता ताम चेत अविद्वान उद्गाश्यसी, उद्गीत में जो देवता अनुगता है उसको अगर नहीं जान करके आप गान करेंगे मुद्दा ते विपतिष्यति। आगे फिर एवं एवं प्रतिहर्तारम, उसको जाकर के गया प्रतिहर्तर या देवता प्रतिहारम अन्वायता, प्रतिहार में जो अनुगता है ताम चेद अविद्वान प्रतिहरिष्यति मूर्धा ते विपतिष्यति। एक अंश हो गया प्रस्ताव, दूसरा अंश हो गया उद्गीत, तीसरा अंश हो गया प्रतिहार। ये साम का तीन भाग है, साम का पांच भाग होते हैं। प्रथम भाग हो गया हिंकार और दूसरा भाग हो गया ये प्रस्ताव, जो प्रस्तुता का गान करना है। हिंकार प्रस्ताव, तृतीय भाग हो गया उद्गीत जो उद्गाता गान करता है, चतुर्थ भाग हो गया प्रतिहार जो ये प्रतिहर्ता का गान करता है, और पंचम भाग हो गया निधनम। ऐसे पांच भाग है। निधनम, निधन मरना, जो हिंकार प्रस्ताव उद्गीत प्रतिहार निधनम, ऐसे साम का ये पांच भाग है। तो अभी ये जाकर के देवताओं को मतलब ये जाकर के ये सब ऋतुओं को कहा ऐसा। तभी कहने के बाद सब ऋतु चुप हो गए। चुप होने के बाद एकादश खंड का आरंभ में देखिए, अथ हे ह एनम यजमान उवाच, एनम उशस्त चाक्रायणम, जो जाकर के सबको बंद करवा दे, उनको यजमान कहा भगवंतम वा अहम विविधिशाणी, मैं आपको भगवंतम आपको अहम मैं विविधिशाणी जानना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि उशस्थिर अस्मि चाक्रायण, मैं उशस्थि चाक्रायण हूँ। स होवाच भगवंतम वा, स अर्थात वो राजा यजमान, यजमान कहा भगवंतम वा अहम एभिः सर्वैर आर्तिज्यै परियेशिषम भगवतो वा अहम अवित्वा अन्यान अवृषि, आपको ही ये सब कर्म के लिए हमने अन्वेषण किया परियेशिषम, किंतु भगवतो वा अहम अवित्वा, आपको नहीं मिलने पर अन्यान अवृषि, दूसरों को मैं वर्ण कर लिया। तो भगवान तू एव मैं सर्वेर आर्तिज्यैर इति, आप ही मेरा सारे रीति कर्म के लिए, तो आप ही करिए। तो वो कहता है कि तथा करूंगा। अथ तरही एते एव सम्मति सृष्टा स्तुवताम, ये जो ऋत्विक लोग है मेरा सम्मति प्राप्त करके यही लोग सब स्तुवन करे, स्तुति करे। किंतु याव तेभ्यो धनम दद्यास तावन मम दद्या, इनको जितना धन देना है मेरे को इतना उतना ही दीजिए, करेंगे कार्य यही। तो इति तथा इति ह यजमान उवाच, यजमान कहा। आगे फिर कर्म हुआ, कर्म होने के बाद ये प्रस्तुता आकर के अथ ह एनम, एनम उस चक्रायणम प्रस्तुता उपससाद, प्रस्तुता चक्रायण के पास आया, आकर के कहा ये चक्रायण प्रस्तुता को जो बात कहा था प्रस्तुतर या देवता प्रस्ताव अन्वायता ताम चेद अविद्वान प्रस्तोष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यति इति माँ भगवान अवोचत। माँ मा अर्थात माम भगवान आप अवोचत कहा था। तो कतमा सा देवता, वो देवता कौन है जो कि ये प्रस्ताव में अनुगता है। प्राण इति हो उवाचक, चक्रायण ने उत्तर दिया वो देवता प्राण है। और आगे कहा कि सर्वाणी हवा इमानी भूतानी प्राणम एव अभिसंभिषन्ति, सारे देवता सारे भूत प्राण में ही प्रवेश करते हैं। और प्राणम अभ्युजिहते, प्राण से ही ये सब फिर निकलते हैं। सा ऐसा देवता प्रस्तावम अन्वायता, वही देवता प्रस्ताव में अन्वायत है अनुगत है। ये हो गया एक का बात। आगे षष्ठ मंत्र, अथ है अनम उद्गाता उद्गाता उपससाद, अभी उद्गाता आया, वो आकर के कहा उद्गाता या देवता उद्गितम अन्वायता तामचेत, जो उषस्थ चक्राण ने कहा था वो फिर कह दिया, कह करके मंत्र का अंतिम है कतमा सा देवता इति उद्गाता पूछा। चक्राण ने उत्तर दिया आदित्य इति हो उवाच, तो उद्गित में अनुगत देवता हो गया आदित्य। आगे अष्टम मंत्र, अथ ह एनम प्रतिहर्ता उपससाद, अभी प्रतिहर्ता आ गया, आकर के कहा कि प्रतिहार में जो अनुगत देवता है उसको नहीं जान करके अगर स्तुति करेगा आपका सर गिर जाएगा। अष्टम मंत्र का अंतिम में ये प्रतिहर्ता पूछता है कतमा सा देवता, चक्राण उत्तर देता है अन्नम इति ह उवाच। तो आगे सर्वाणी हवा इमानी भूतानी अन्नम एव प्रतिहरमाणानि जीवन्ति, अन्न को ग्रहण करके ही सभी देवता जीते हैं वो लोग बात है। तो यहाँ अन्नम अर्थात ये प्रतिहार में अन्न अनुगत है, उद्गित में आदित्य अनुगत है, और प्रस्ताव में प्राण अनुगत है। ये जो प्राण है इसको लेकर के संशय है, आदित्य जो अनुगत है उद्गित में उसको लेकर संशय नहीं है, प्रतिहार में जो अन्न अनुगत है वो लेकर के संशय नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए आदित्य जहाँ सप्तम मंत्र में आदित्य इति हो उवाच, आगे उत्तर देते हैं सर्वाणी होवा इमानी भूतानी आदित्यम उच्चे ही संतम गायन्ति, ये सारे भूत गान करते हैं, अर्थात जो लोग ये सामगान इत्यादि करते हैं, आदित्य जब शिखर मतलब सर के ऊपर आ जाता है तब गान करते हैं। तो अर्थात आदित्य कभी सर के ऊपर आता है कभी नीचे रहता है, तो वो आदित्य तो यही भूत आदित्य ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आगे अन्नमिति हो उवाच, जो नव मंत्र है, अन्नमिति हो उवाच सर्वाणी हवा इमानी भूतानी अन्न वेव प्रतिहरमाणानी जीवंती, अन्न को ही आहरण करके सब जीते हैं। तो ये अन्न कहने से ये जो अन्न है ब्रीहवादी अन्न, यहाँ भी कोई संशय नहीं है, किंतु प्राण विषय में संशय क्यों हो गया? कहते प्राण इति हो उवाच सर्वाणी हवा इमानी भूतानी प्राणम अभिसंभिषन्ति, तो ये अब ये जो शरीरस्थ प्राण वायु वायु विकार ये कैसे होगा, सारे भूत ये वायु विकार प्राण में कैसे प्रवेश करेंगे, इसको लेकर के संशय हुआ। यहाँ ये संशय का ये विचार है, ये प्रकरण का ये संशय विचार है। ठीक है, अभी उसका और आवश्यकता नहीं, ये हो गया। पाठ हम लोग जहां देखते थे मुख्य पे मुख्य हाँ सिद्धांति कहा न मुख्य अपि प्राणे, ये पंक्ति देख लेते हैं मुख्य अपि प्राणे भूत संवेषण उद्गमन दर्शनार्थ, और ये पंक्ति एवं ही आमनायते ये पंक्ति भी देख लेते हैं। आगे प्रत्यक्षम च एतत् स्वाप काले प्राणवृत्तौ अपरिलुप्यमानायम, प्राणवृत्ति का तो लुप्त तो नहीं होता है, इंद्रिय वृत्ति ये सब लुप्त तो हो जाते हैं। टीका में तरहि तदा चक्षुर अप्येति, ये पंक्ति देख लिए थे, मुख्य अपि जो प्रतीक दिया था मूल में, आगे है एवं ही आमनायते मूल में भाष्य में एवं ही आमनायते उसी पंक्ति का आगे, यदा वही पुरुषः स्वपिति, जब पुरुष निद्रा में जाता है प्राणम तरहि बाघ अपीति, प्राणम द्वितीयांत बाघ प्रथमांत बाघ प्राण में अपीति लयति लियते लियते, और प्राणम चक्षु प्राण द्वितीयांत है, चक्षु भी प्राण में लीन होता है, प्राणम श्रोत्रम, श्रोत्रम प्रथमांत है, प्राणम द्वितीयांत है, श्रोत्र भी प्राण में लीन होता है, मन प्रथमांत प्राणम द्वितीयांत सब प्राण में लीन होते हैं। और यदा प्रबुद्ध्यते प्राणाद एव अधि पुनर्जायन्ते, प्राण से ही फिर पुनः इसका सृष्टि होती है। तो टीका में तरही, तरही का अर्थ तदा, जो भाष्य में देना यदा वे पुरुष सोपिति प्राणम तरही, तरही का अर्थ तदा। चक्षुर अप्येति, चक्षुः प्राणम अप्येति, भाष्य में दिया तरही बाघ अप्येति, आगे प्राणम चक्षु, टीकाकार कह रहे यहाँ चक्षु के आगे अप्येति का ये अन्वय कर लेना है, चक्षुर अप्येति, आगे इति एवं प्रकारेण है क्या है ऐसा? अच्छा, ये पाठ को आप कोष्ठक कर दे सकते हैं, वो काटे नहीं कोष्ठक कर दिए, अर्थात ये रहने से भी चलेगा, अर्थ कैसा घट जाएगा, इति एवं प्रकारेण सर्वत्र संबंध, क्योंकि आगे जो दिया प्राणम श्रोत्रम प्राणम मनः सर्वत्र अप्येति अप्येति का संबंध करना है, पाठ रहने से भी ठीक है किंतु अन्य पुस्तक में इसको कोष्ठ कर दिया गया। अच्छा, अभी एकदेशी यहाँ कहता है ननु इंद्रियाणाम प्राणे लयो उदयो श्रूयते श्रूयते, इंद्रियों का प्राण में लय और उदय ये सुना गया है, तो तावता महाभूत लयादि प्रतिपादक वाक्य शेष उपपत्ति कथम इत्यतः, ये वाक्य अभी जो भाष्य में चल रहा है ये पूर्व पक्ष का वाक्य, क्योंकि पूर्व पक्ष कह रहा है कि यहाँ प्राण शब्द से मुख्य प्राण लेना है, और उसके लिए प्रमाण दिया कि सुषुप्ति अवस्था में मुख्य प्राण में सब लय हो गए, यही बात अभी पूछता है सिद्धांत पक्ष से, इंद्रियों का प्राण में लय सुना जाता है, इंद्रियाणाम प्राणे लय और प्राण से उदय ये श्रूयते, लयो दयो द्विवचन हो गया श्रूयते, सिद्धांति पक्ष से ये शंका किया जाता है। तावता महाभूत लयादि प्रतिपादक वाक्य शेष उपपत्ति कथम, ये मया महाभूत सब प्राण में लय हो जाएंगे ये कैसे संभव होगा, क्योंकि महाभूत का लय कहाँ कहा गया, कहते हैं वाक्य शेष, आगे आपका वाक्य क्या है, कहते हैं कि प्राणम एव सर्वाणि हवा इमानि भूतानि प्राणम एव अभिसंविशन्ति प्राणम अभ्युजीहते, सर्वाणि हवा इमानि भूतानि कहा गया, ये यहाँ महाभूतों का बात है। तो आप ये जो वाक्य सिद्धांत कहते हैं पूर्व पक्ष को, आप जो वाक्य दिखाए सुषुप्ति में सब इंद्रिय लय होते हैं, महाभूतों का लय होना तो यहाँ नहीं कहा गया, आपने कैसे तावता तावता अर्थात इंद्रिय लय कथन मात्र से महाभूत लयादि प्रतिपादक वाक्य शेष का उपपत्ति कथम, ये वाक्य कैसे सिद्ध होगा, तो इसलिए यहाँ प्राण से आप ये मुख्य प्राणों को नहीं ले पाएंगे, प्राण से परमात्मा को लेना पड़ेगा, सिद्धांती कहता है इस प्रकार के सिद्धांति पक्ष से ये अर्थात प्रतिपाद दिखाने से पूर्व पक्ष कहता है भाष्य में, इंद्रिय सारत्वाच भूतानाम अविरुद्ध मुख्य प्राणेपि भूत संवेशन उद्गमनवादी वाक्य शेष, आप पूर्व पक्ष सिद्धांति को कहता है कि आप कहते हैं कि सारे भूतों का लय होना, ये जो इंद्रिय है ये भूतों का सार है, क्योंकि भूत अर्थात तो अपंचीकृत पंच महाभूत, इसी का सार है इंद्रिय, भूत सारत्वात इंद्रिय सारत्वात भूतानाम, तो भूतानि इंद्रिय साराणी, इंद्रिय का सार है भूत, होने से इंद्रिय का लय अर्थात यही भूतों का लय हो गया, तो इंद्रिय सारत्वाच भूतानाम, इसलिए अविरुद्ध मुख्य प्राणे भी भूत संवेशन उद्गमनवादी वाक्य शेष, भूतों का संवेशन और उद्गमन इसको कहने वाले वदितुम शीलम ये शाम वाक्यानम, तो ऐसा हो गया भूत संवेशन उद्गमनवादी जो वाक्य शेष, जो प्राणम एव अभिसंविशन्ति सर्वाणि इमानि भूतानि, ये वाक्य शेष मुख्य प्राण में भी ये अविरुद्ध घट जाएगा, ये समन्वय हो जाएगा, ऐसे पूर्व पक्ष कहा। टीका में सारे भूतों का रस इंद्रिय है ऐसा आपने कैसे कह दिया, सिद्धांत पूछेगा पूर्व पक्ष को, पूर्व पक्ष कह रहा है टीका में तस्य हेष रस इति श्रुते है, तो श्रुति ये बात कहते हैं तस्य ही ऐसा रस, ऐसा अर्थात ये सब इंद्रिय समुदाय, ये तस्य अर्थात ये महाभूतों का रस है ऐसा कहा गया। इंद्रियाणि लिंगात्म रूपाणि अपंचीकृत भूतानां साराणि, इंद्रिय जो लिंगात्म रूपाणि, ये जो लिंग शरीर है इंद्रिय, तो ये जो सप्तदश अवयव वाला लिंग शरीर है सूक्ष्म शरीर है उसमें दस इंद्रिय है, तो इंद्रियाणि जो लिंगात्म रूपाणि अपंचीकृत भूतानां साराणि, ये जो इंद्रिय होते हैं अपंचीकृत भूत है, अपंचीकृत भूतानां साराणि सार है वो, तेषां लयादि उक्त्या भूतानामपि प्राणे लयादि सिद्धे है वाक्य शेष उपपत्तिर इत्यर्थः। तेषां तेषां अर्थात इंद्रियाणां, इंद्रियाणां लयादि कथन के द्वारा, लयादि उक्त्या इंद्रिय का लयादि कथन के द्वारा भूतों का भी प्राण में लयादि सिद्धे, भूतानामपि प्राणे लयादि सिद्धे है। क्यों? ये जो इंद्रिय हो गए भूतों का सार, इंद्रिय प्राण में लय हो गए अर्थात भूत भी प्राण में लय हो गए, तो वाक्य शेष उपपत्ति, जो विचार वाक्य था सर्वाणी हवा इमानी भूतानी प्राणमय विषम विषंति, ये वाक्य यहाँ उपपत्ति हो जाएगा। ये वो वाक्य है जब उषस्त चक्रायण ये प्रस्तुता को उत्तर दिया, वो पूछा कतमा सा देवता, ये कहता है प्राण एव सा देवता, आगे कहता है सर्वाणी हवा इमानी भूतानी प्राणमय विषम विषंति। अच्छा, और पूर्व पक्ष कह रहा है, पूर्व पक्ष कह रहा है कि मुख्य प्राण ही प्राण शब्द से लिया जाएगा, और दूसरा चीज पूर्व पक्ष कहता है कि यहाँ देखिए आगे जो उद्गाता और प्रतिहर्ता को उत्तर दिया, वहां एक जगह में आदित्य कहा दूसरा जगह में अन्न कहा, ये दोनों ब्रह्म है क्या? नहीं है, तो वो दोनों ब्रह्म नहीं है, तो उनका सन्निधि पाठ होने से यहाँ भी प्राण शब्द से अब्रह्म मुख्य प्राण को लेना चाहिए, क्योंकि ये प्राय पाठ। तो यहाँ पूर्व पक्ष कह रहा है टीका में, अब्रह्म सह पाठाच, अब्रह्म ब्रह्म सह पाठ नहीं है अब्रह्म, बाकी जो दो है आदित्य और ये अन्न, ये ब्रह्म नहीं है, अब्रह्म सह पाठाच प्राणो न ब्रह्म इति आह, पूर्व पक्ष कह रहा है भाष्य में। अपि च आदित्यो अन्नम, ये दोनों को कहा आगे दोनों को उत्तर देने का समय में, अपि च आदित्यो अन्नम च उद्गीत प्रतिहारयोर देवते प्रस्ताव देवतायाः प्राणस्य अनंतरम निर्दिश्यते। आदित्य और अन्न ये क्रम से उद्गीत और प्रतिहार का देवता है, और प्रस्ताव देवता का, प्रस्ताव देवता हो गया प्राण, प्रस्ताव देवताया प्राण देवतायाः प्राणस्य अनंतरम, ये दोनों का निर्देश किया जाता है, निर्दिश्यते श्येते द्विवचन हो गया। नच तयोर ब्रह्मत्वम अस्ति, ये आदित्य और अन्न ये दोनों तो ब्रह्म नहीं है, तस्मात सामान्यात, सामान्यात का अर्थ सन्निधानात, ठीक है हमें कहते हैं उसको देखेंगे, तो ये सन्निधानात, तो ये तीनों में समानता होना चाहिए, तो सन्निधानात प्राणस्यापि न ब्रह्मत्वम इति एवं प्राप्ते सूत्रकार आह, ये प्राण भी ब्रह्म नहीं होगा क्योंकि दो अब्रह्म है, उनका सन्निधि पाठ होने से प्राण भी न ब्रह्म, न ब्रह्मत्वम इति एवं प्राप्ते सूत्रकार आह अतएव प्राण इति। टीका में उद्गात्री प्रतिहर्तृभ्याम उद्गेथे प्रतिहारे च का देवता इति पृष्ठेन चक्रायणेन आदित्यो अन्नम च निर्दिश्यते। उद्गाता और प्रतिहर्ता ये दोनों के द्वारा यथाक्रम उद्गीत में और प्रतिहार में का देवता, इस प्रकार की पृष्ठेन चक्रायणेन, पृच्छ धातु से कर्मणि निष्ठा हुआ, पूछने वाला वो दोनों हुए, जिसको पूछा गया वो हो गया पृच्छ धातु का कर्म, तो होने से यह कर्मणि निष्ठा हो गया। तो ये पृष्ठेन चक्रायणेन, तो चक्रायण हो गया पृष्ठ, अरे जो प्रच्छ धातु है ये उभय कर्म का धातु, मतलब दो कर्म होंगे, क्या पूछा, कितने देवता को पूछा, तो अभी प्रच्छ धातु का कर्म देवता हो जाएगा और प्रच्छ धातु का कर्म ये भी हो गया चक्रायण भी हो गया, तो होना चाहिए था कि चक्रायण से देवता को पूछा, चक्रायण होना चाहिए पंचमी, किंतु उसको भी यहाँ कर्म पृष्ठ है ना, मतलब उसको यहाँ कर्म बना दिया, कर्म बना करके कर्मणि निष्ठा कर दिया पृष्ठ धातु का। क्यों? ये जो प्रच्छ धातु है अकथितम च से आया, अकथितम च में है ये, अगतितम से में आरंभ कैसे है, जी गुरु सासु जी मत मुसाम दुह्याच पचदंड रुधि प्रच्छि दुह्याच पचदंड रुधि प्रच्छि चीब्रु सासु जिमत मुसाम कर्मयुग स्याद कथितम तथा स्या नी ह्री क्री स्वहाम। उसमें प्रच्छ धातु आया है अर्थात अन्य कारक को भी कर्म तो विवक्षा में कर्म हो जाएगा, कर्म होने से उनको यहाँ कर्मणि निष्ठा कर दिया, पृष्ठ कर दिया। अकथितम च से ये पृष्ठ चक्रायण पृष्ठ मुख्य कर्म तो हो जाएगा जो देवता जिसके बारे में पूछा गया पृष्ठेन चक्रायण ने आदित्यो अन्नम च निर्देश्यते, आदित्य और अन्न ये दोनों का निर्देश हो किया। कहाँ कहते हैं वाक्य दिखाते हैं आदित्य इति ह उवाच, उवाच चक्रायण, चक्रायण ने उत्तर दिया उद्गाता को आदित्य, और अन्नम इति ह उवाच प्रतिहर्ता को उत्तर दिया इति श्रुतौ इत्यर्थः। सामान्यम सन्निधानम जो भाष्य में कहा न च तयोर ब्रह्मत्वम अस्ति तत् सामान्यात च, ये जो सामान्यत उसका अर्थ कहते हैं सन्निधानम सन्निधि पाठ। सन्निधि अनुगृहित और प्रथम श्रुत प्राण श्रुत्या मुख्य प्राण निर्णय तद दृष्टिया प्रस्ताव उपास्ति रीति पूर्व पक्ष फलम सिद्धांते ब्रह्म दृष्टि रूप उपास्ति। सन्निधि अनुगृहित हुआ, सन्निधि में दो अब्रह्म है, उससे अनुगृहित होने से प्राण शब्द से भी अब्रह्म लेना पड़ेगा, मुख्य प्राण लेना पड़ेगा। और प्रथम श्रुत प्राण श्रुत्या तो प्राण श्रुति पहले आया अर्थात कतमा सा देवता कहने से कह दिया प्राण, और वाक्य शेष में है जिसमें सारे भूत प्रवेश करते हैं जहां से निकलते हैं, तो प्रथम श्रुति प्राण हुआ, होने से प्राण का शक्ति वृत्ति से जो अर्थ आता है मुख्य प्राण वही बुद्धि में उपस्थित होगा, क्योंकि प्रथम श्रुति जो होता है वह असंजात विरोधी और बाद में जो आ जाएगा असंजात विरोधी, तो असंजात विरोधी प्रथम श्रुत होने से प्रथम श्रुत प्राण श्रुत्या मुख्य प्राण का निर्णय हो जाएगा पूर्व पक्ष कह रहा है। तो प्रथम श्रुत असंजात विरोधी होने से मुख्य प्राण का निर्णय हो जाएगा, होने से तद दृष्टिया मुख्य प्राण का दृष्टि से प्रस्ताव का उपास्ति, प्रस्ताव का उपासना करेंगे मुख्य प्राण का दृष्टि से। तो जैसे कहते हैं हम सालग्राम में विष्णु का उपासना करते हैं क्योंकि सालग्राम सामना में है, विष्णु का उपासना करते हैं, इसी प्रकार प्रस्ताव सामना में है, अभी गायन करता है उसका, उसमें चिंतन करेगा कि प्रस्ताव जो है वो मुख्य प्राण है, उपास्ति उपासना होगा मुख्य प्राण का और आधार हो जाएगा ये प्रस्ताव जो कि गान किया जाता है। उपास्ति इति पूर्व पक्ष फलम और सिद्धांते ब्रह्म दृष्टि रूप उपास्ति, सिद्धांत कहता है कि यहाँ प्राण शब्द का अर्थ तो ब्रह्म है इसलिए ब्रह्म दृष्टि रूप उपास्य, दृष्टि अर्थात दर्शन, दर्शन अर्थात उपासना, तो ब्रह्म उपासना ब्रह्म दृष्टि रूप उपास्य ब्रह्म उपासना ये है। आगे टीका में अस्य अधिकरणस्य अतिदेशत्वम एव पूर्वेण संगति रीति विभाग, ये अधिकरण अतिदेश है क्योंकि पूर्व अधिकरण में था आकाशस्थ लिंगा, इस अधिकरण में कहते अतएव प्राण, अतएव प्राण आगे अनुवर्तन होना है तल्लिंगा, तो ये अतिदेश हो गया अतएव उसी प्रकार की, तो होने से कहते हैं अस्य अधिकरणस्य अतिदेशत्वमेव, अतिदेश होने से पूर्वेण संगति, अतिदेश अर्थात वहां जैसे था यहाँ ऐसे है, अर्थात वाक्य शेष में जो सब कहा गया है वो तो ब्रह्म में ही घटेगा मुख्य प्राण में नहीं घटेगा इति विभाग। आगे सर्वाणी हवा इमानी भूतानी प्राणमेव वो अभिषम विसंति, कहा भूतानी का अर्थ भवन्ति इति भूतानी व्युत्पत्तिया यत्किंचित वचन धर्मकम कार्यमात्रम। अच्छा पहले भाष्य में देखेंगे अतएव प्राण इति तल्लिंगात इति पूर्व सूत्रे निर्दिष्टम, आकाशस्तल्लिंगात कहा पूर्व सूत्र में कहा गया इति निर्दिष्टम, अतएव तल्लिंगात प्राण शब्दमपि परम ब्रह्म भवितुम अर्हति, तल्लिंगात का अनुवर्तन करके कहेंगे परम ब्रह्म का लिंग होने से प्राण शब्दमपि परम ब्रह्म, प्राण शब्दम परम ब्रह्म अर्थात प्राण शब्दम यस्य, शब्दम अर्थात वाचकम, प्राण वाचक बहुव्रीहि है क्योंकि प्राण शब्दम परम ब्रह्म, तो प्राण शब्द में कर्मधारय करेंगे तो ये पर ब्रह्म नहीं होगा, प्राण शब्द का जो अर्थ है वो पर ब्रह्म होगा, इसलिए इसमें बहुब्री है। प्राण शब्दो यश्य, शब्द कहने से वाचक पद भवितुम अर्हति। प्राणस्यापि ब्रह्म लिंग संबंध श्रूयते, सिद्धांत कहता है प्राण में भी ब्रह्म का लिंग ये देखा जाता है, ब्रह्म लिंग संबंध, ब्रह्म का जो लिंग है वो प्राण में भी उसका संबंध है। प्राणस्यापि ही, तो प्राणस्य अपि ही कहने से जैसे आकाश में हुआ था, प्राणस्य अपि अपि कहता है प्राण में भी आकाश मतलब ब्रह्म का लिंग संबंध श्रूयते। कहा सर्वाणि हवा इमानी भूतानि प्राणमेव अभिसंविशन्ति प्राणम अभ्युजिहते इति, इसी मंत्र में जो मंत्र में विचार चल रहा है, तो सर्वाणि हवा इमानी भूतानि प्राण में प्रवेश करते हैं और प्राण से निर्गमन, फिर सृष्टि का आदि में प्राण से आते हैं, ऐसे कहा गया है। यहाँ जो भूतानि कहा गया तो ये भूतानि के ऊपर ये टीका में उसका भूतानि का अर्थ कहते हैं, किन्तु पहले हम लोग भाष्य देख लेंगे। प्राणम प्राण निमित्तौ सर्वेषां भूतानां उत्पत्ति प्रलयौ उच्यमानो प्राणस्य ब्रह्मतां गमयतः। प्राणम प्राण निमित्तौ, प्राण ही निमित्त है, सर्वेषां भूतानां उत्पत्ति प्रलयौ उच्यमानो, सारे भूतों का उत्पत्ति प्रलय जो कहा जाता है, उच्यमान कर्मणि सनस जो कहा जाता है, इसका निमित्त प्राण ही है, तो होने से प्राणस्य ब्रह्मताम, प्राण ब्रह्म है, इसको गमयतः द्विवचन हो गया, सर्वे जो भूतानाम उत्पत्ति प्रलयो ये गमयतः यही बताता है कि ब्रह्म को यहाँ प्राण शब्द से कहा गया। कैसे ब्रह्मताम गमयत है ना, प्राण शब्दम शब्द शब्द निपुण पुंगलिंग चलता है, किंतु ब्रह्म नपुंसक है, इसी से ही पता चल जाएगा वो उभरी हुआ है, प्राण शब्दम ब्रह्म, तो ये ब्रह्म नपुंसक लिंग चलता है, तो इसलिए वो उभरी हुआ है। अच्छा पूर्व पक्षी अभी कह रहे हैं ननु उत्तम मुख्य प्राण परिग्रह अपि संवेशन उद्गमन दर्शनम अविरुद्धम स्वाप प्रबोधयोर दर्शनादिति। पूर्व पक्ष कह रहा है हमने कहा ना मुख्य प्राणों को अगर प्राण शब्द से लेंगे तो भी मुख्य प्राण परिग्रह अपि, तो भी मुख्य प्राण में संवेशन उद्गमन का दर्शन देखा जाना ये अविरुद्ध है। कहा स्वाप प्रबोधयोर, स्वाप होने स्वाप समय में सभी मुख्य प्राण में संवेशन हो जाता है और प्रबोध होने से सभी मुख्य प्राण से उद्गमन होता है, ये तो मुख्य प्राण में भी घटता है। इति सिद्धांत कहता है कि अत्र उच्यते, उत्तर देते हैं स्वाप प्रबोधयोर इंद्रियाणाम केवलानाम प्राणाश्रयम संवेशन उद्गमनम दृश्यते। स्वाप और प्रबोध अवस्था में केवल इंद्रियों का ही, इंद्रियाणाम एव केवलानाम प्राणाश्रयम, केवल इंद्रिय ही प्राण में आश्रित हो जाते हैं, संवेशनम उद्गमनम दृश्यते। स्वाप में संवेशन प्रबोध में उद्गमन, किंतु केवल इंद्रियों का, न सर्वेषां भूतानां सारे भूतों का नहीं होता है। और इहस्तु यहाँ जो वाक्य विचार चला है सर्वाणी हवा इमानी भूतानि कहा गया, इहस्तु सर्वाणी कहने से सेन्द्रियाणाम स शरीराणाम च जीवाविष्टानां भूतानां, इंद्रियों के साथ शरीरों के साथ जीव आविष्ट हुआ है जो भूतों में, वो सारे भूत लय होते हैं कहा जाता है, तो इंद्रिय भी जाता है शरीर भी जाता है और जिसमें जीव आविष्ट हुआ है वो सारे भूतों के साथ हो जाता है। सर्वाणी हवा इमानी भूतानी इति श्रुते, सर्वाणी कहा भूतानी, यहां तक टीका में सिद्धांती यहां तक जो दिखाया कहते हैं भवंती इति भूतानी इति व्युत्पत्तिया यत्किंचित भवन धर्मकम कार्य मात्रम। भवंती इति भूतानी कहने से केवल वो पंचभूत महाभूत नहीं लेना है, अभी जीव का इंद्रिय शरीर सबको ले लिया। भवंती इति भूतानी व्युत्पत्ति के अनुसार यत्किंचित भवन धर्मकम कार्य मात्रम, भवनम धर्म यस्य कार्य मात्र से तो कार्य मात्र भवन धर्म को जो विद्यमान है सभी को लेना है। तस्य लय उदयो वायु विकारे प्राणे न युक्तो सिद्धांत कहते हैं ये सारे पदार्थों का लय और उद्गम ये वायु विकार प्राण में नहीं हो पाएगा इति उक्त्वा। अभी सिद्धांत कहते हैं कि भूत शब्द से रूढ़ार्थ ग्रहे अपि लयादेर ब्रह्म निर्णायकत्व। भूत शब्द से अगर सारे शरीर मन बुद्धि इत्यादि लेकर के सारे जीवों को लिया जाएगा मतलब जीव जिसमें आविष्ट हुआ है उसको लिया जाएगा तो भी सर्वाणि भूतानि ब्रह्म को बताएंगे अर्थात तो जिसमें लय होते हैं प्राण वो ब्रह्म है ऐसा तो वो सूचित करेंगे। अभी अगर भूत शब्द से केवल रूढ़ भूत लेंगे आकाश आदि भूत को लेंगे अर्थात जीवों का शरीर इंद्रिय ये सब को नहीं लेंगे तो भी ये सारे भूत जिसमें प्रवेश करते हैं ये भी ब्रह्म का निर्णायक है क्योंकि अपंचीकृत पंच महाभूत ये सब अंतिम में ब्रह्म में ही लय होंगे ये मुख्य प्राण में लय नहीं होंगे रूढ़ार्थ आकाश आदि। भूत शब्द का अर्थ अभी आकाश कर देंगे आकाश आदि पहले भूत शब्द का अर्थ भूतानी इति यत्किंचित भवन धर्म सभी को ले लिया था इसको कह रहे हैं भाष्य में यदापि इति यदापि भूत श्रुतिर महाभूत विषया परिगृहते तदापि ब्रह्मलिंगत्वम अविरुद्धम। भूत श्रुति महाभूत विषया बहुग्री है महाभूतानि विषयाः यस्य श्रुते हैं सा भूत श्रुति महाभूत विषया। तो अगर भूत जो सर्वाणी भूतानि कहने से अगर महाभूतों को विषय करेंगे यहाँ भूत शब्द तब भी परिगृहते तदापि ब्रह्मलिंगत्वम तो भी ब्रह्म घटेगा वहां प्राण शब्द से ब्रह्म यही निर्णय होगा इति अविरुद्धम। टीका में भौतिक प्राणस्य भूत योनित्व अयोगात सिद्धांत कह रहा है कि अगर पंच महाभूतों को लिया जाएगा तो भी जो भौतिक प्राण है ये जो प्राण है वो भूतों का कार्य है तो जो कार्य भौतिक प्राण है उसमें कारण भूत कैसे लय होंगे। आप प्राण शब्द से भौतिक वायु को कहते हैं उसमें पंचभूत कैसे लय होंगे क्योंकि ये कार्य है कार्य में कारण कैसे लय होगा। तो अगर भूत शब्द से रूढ़ भूत लेंगे तो भी नहीं घटेगा तो भी ये अर्थात सिद्ध नहीं हो पाएगा पूर्व पक्ष का बात। भौतिक प्राणस्य भूत योनित्व अयोगात भूतों का योनि कारण कारण कहने का अर्थ लय स्थान तो ये जो भौतिक प्राण है ये भूत का योनि योनि अर्थात लय स्थान कारण वो नहीं हो पाएगा। तस्य तद योनित्व श्रुत्या आशंकते पूर्व पक्ष कहता है कि तस्य अर्थात भौतिक प्राणस्य तद योनित्व अर्थात भूत योनित्व ये जो भौतिक प्राण है ये भूतों का योनि हो है क्योंकि सिद्धांति खंडन कर दिया भौतिक प्राण भूतों का कारण नहीं होगा क्योंकि भूत वरं कारण है ये भौतिक प्राण तो कार्य है। तो अभी पूर्व पक्ष इसका मतलब विरोध कर रहे हैं तस्य अर्थात भौतिक प्राणस्य भूतों का योनि है ये श्रुति प्रमाण दे करके पूर्व पक्ष आशंका कर रहे हैं। भाष्य में ननु सहापि विषयेर इंद्रियाणां स्वाप प्रबोधयोः प्राणे अप्ययम् प्राणाच्च प्रभवम् श्रृणुमः। यहाँ तक सह अपि विषये विषय के साथ इंद्रियाणां इंद्रियों का इंद्रिय और विषय के साथ विषय इंद्रिय सब स्वाप प्रबोधयोः स्वाप अवस्था में प्राण में अप्यय हो जाते हैं और प्रबोध अवस्था में प्राणात् प्रभवम् च श्रृणुमः हम सुनते हैं श्रृणुमः यहाँ दूसरा रूप भी बन जाएगा श्रृणुमः लोपश्चास्य नेतरस्यम मोह तो ऐसा हम सुन रहे हैं। तो कहाँ कहते हैं कि कौशित में है यदा सुप्तः स्वप्नं न कंचनं पश्यति अथास्मिन् प्राण एव प्राणे सप्तमी है प्राण एव एकधा भवति तदा एनम वाक् सर्वे नामभिः सह अप्येति यदा सुप्तः जिस समय में वो सुप्त हो गया स्वप्नम न कंचनम पश्यति कोई स्वप्न नहीं देखता है अथ अस्मिन् प्राणे तदनंतरम कहते हैं कि इसी प्राण में एव एकधा भवति, एक रूप हो जाता है, प्राण में लीन हो जाता है। तदा एनम वाक, अभी एनम एनम प्राणम, इसी प्राण में प्राण को वाक सर्वैर नाम भी ही सह अप्येति, ये प्राण में वाग अप्यय हो जाता है, लीन हो जाता है। कैसे? वाग सारे नामों के साथ, अर्थात जो इंद्रिय लय हुआ वो इंद्रिय अपने विषय के साथ ही लय हो जाएगा। तो पूर्व पक्ष कह रहा है, तो इसलिए पूर्व पक्ष कहता है श्रुति स्वयं कहती है कि सारे विषय इंद्रिय के साथ लय होते हैं। ये जो विषय है यही तो महाभूत है, ये सब लय हो जाते हैं, श्रुति कहता है। आप कैसे कहते हैं कि भूत लय नहीं होते हैं प्राण में? पूर्व पक्ष कह रहा है। टीका में सिद्धांति उत्तर दे रहे हैं, अथ यदा सुसुप्त, कौन सुसुप्त? जीव प्राणे ब्रह्मणि एकी भवति, सिद्धांति कहता है। तो प्राण का अर्थ ब्रह्म, सुसुप्त होता है जीव। तो जब प्राणे अर्थात ब्रह्मणि एकी भवति तदा एनम प्राणम स विषय बागादयो अपियन्ति इत्यर्थः, इस प्राण में सारे विषय के साथ बागादि ये सब अप्यय हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। अत्र जीव अभिन्नत्वे सर्वलयाधारत्व लिंगात न मुख्य प्राण इति आह। जीव अभिन्न, जीव अभिन्न जो ब्रह्म वही सर्वलय का आधार है, लिंगात उसी का ही लिंग है, क्योंकि सभी उसमें लय हो जाता है, इसलिए न मुख्य प्राण, यहाँ प्राण शब्द से मुख्य प्राणों को नहीं लिया जाएगा। भाष्य में तत्रापि तल्लिंगात प्राण शब्दम ब्रह्म एव, सिद्धांति कह रहा है। पूर्व पक्ष दिखा दिया था श्रुति, सिद्धांति अभी उसका उत्तर दे रहा है। तत्रापि अर्थात जो कौशित की श्रुति आप दिखाए तो सब प्राण में एक होते हैं, वहां भी ये प्राण शब्दम ब्रह्म एव बहुव्री है, प्राण शब्दम, प्राण शब्द तो ब्रह्म ही है। यत पुनर अन्न, पूर्व पक्ष कहा था अन्न आदित्य का सन्निधान से प्राण भी अब्रह्म होगा, तो सिद्धांति अभी उसका निराकरण करता है। यत पुनर अन्नादित्य सन्निधानात प्राणस्य अब्रह्मत्वम इति तद अयुक्तम, अन्न और आदित्य ये बाकी दोनों को उत्तर दिया था, उसका सन्निधान से प्राण भी ब्रह्म नहीं होगा क्योंकि वो दोनों तो ब्रह्म नहीं है। अब्रह्मत्वम इति यद उक्तम, तो यहाँ सिद्धांत कहता है कि तद अयुक्तम, वो बात ठीक नहीं है। टीका में सिद्धांति हेतु देता है, वाक्यांतर सन्निध्यपेक्षया स्व वाक्यगतम लिंगम बलीय इति आह। बाकी दो वाक्य जो आप सन्निधि प्रमाण से कह रहे हैं निर्णायक, तो वाक्यांतर उनका सन्निधि अपेक्षा से स्व वाक्यगत जिस वाक्य में प्राण शब्द आया है उसी वाक्य में जो ब्रह्म का लिंग है, सर्वाणी हवा इमानी भूतानी प्राणम एव अभिसंभिसन्ति, ये जो लिंग है वो बलवान है, क्योंकि सन्निधि की अपेक्षा लिंग बलवान होता है। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, सन्निधि का अर्थ स्थान, उसे ये लिंग बलवान है। सिद्धांत कहता है कि तदयुक्तम, भाष्य में तदयुक्तम वाक्यशेष बलेन प्राण शब्दस्य ब्रह्म विषयतायां प्रतीयमानायां सन्निधानस्य अकिंचित करत्वात्। वाक्यशेष बलेन, वाक्यशेष में है सर्वाणी हवा इमानी भूतानि प्राणम एव अभिसंभिसन्ति, ये वाक्यशेष, इसका बल, ये बल क्या है? टीका में कहते हैं एक वाक्यत्वं वाक्यशेष, कहीं कहीं भाष्य इत्यादि में टीकाकार इत्यादि कहते हैं ना इति वाक्यशेष, ये वाक्यशेष है अर्थात भाष्य का वाक्य में इतना और लेकर के जोड़ना है, अर्थात एक वाक्य तो होना है, यही वाक्यशेष का अर्थ है, एक वाक्य तुम वाक्यशेष, ये मिल करके वहां एक वाक्य होंगे। तस्य बलम, उसका बल क्या है? तदगत लिंग, उसमें जो लिंग है वाक्यशेष उसमें क्या लिंग है? कहते हैं सर्वाणी हवा इमानी भूतानी प्राणमे वविसंविसन्ति तेन इत्यर्थ। भाष्य में देखिए आगे, वाक्यशेष बलेन, वाक्यशेष हो गया एक वाक्यतम, उसका बल हो गया उसमें होने वाला लिंग, वो लिंग के द्वारा। आगे भाष्य में प्राण शब्दस्य ब्रह्म विषयतायाम, प्राण शब्द का विषय हो जाएगा ब्रह्म, प्राण शब्दस्य ब्रह्म विषयता, तो प्राण शब्द ब्रह्म विषय हो जाएगा, अर्थात ब्रह्म विषय यश प्राण शब्द से। यहाँ तो प्राण शब्द में कर्मधारय है, प्राण ही शब्द और ब्रह्म विषय है जिसका, ब्रह्म विषय में बहुव्रीहि है, यहाँ ब्रह्म विषय है जिस प्राण शब्द का। ऐसे प्रतीयमानायाम, ये प्रतीयमान होने से सन्निधानस्य अकिंचित करत्वात्, जो वाक्य शेष से स्वयं उसी वाक्य में लिंग विद्यमान है, आप अन्य वाक्य से सन्निधि को लेकर के कुछ प्रमाण दिखाएगा अकिंचित कर, अर्थात वो कुछ नहीं कर पाएगा। और यत पुनः प्राण शब्द से पंचवृत्तौ प्रसिद्ध तरत्वम, पूर्व पक्ष कहा था प्राण शब्द का प्रसिद्ध अर्थ है पंचवृत्ति प्राण वाला में, सिद्धांत कहते हैं तद आकाश शब्द से एवं प्रतिविधेयम, जैसे आकाश शब्द भी आप कहते थे भूत आकाश में रूढ़ है, उसका जैसे हम कहा था कि निराकरण किया, तो निराकरण किया वाक्य शेष को लेकर के, यहाँ भी ऐसे प्रतिविधेयम, प्रतिविधेयम विधेयम अर्थात उसको ग्रहण करना है, प्रतिविधेयम अर्थात निराकरणीय, प्रतिकूल न विधेयम अर्थात निराकरणीय, प्रतिविधेयम शब्द का अर्थ निराकरणीय। वाक्य शेष हाँ प्रतिविधेयम, वाक्य शेष से पूर्व पक्ष सन्निधि दिखा रहा था, सिद्धांत लिंग दिखाए, वाक्य शेष में ही लिंग है। तद आकाश शब्द से एव, आकाश शब्द से इव, जैसे आकाश शब्द में हम निराकरण किया था उसी प्रकार यहाँ भी निराकरण किया जाएगा। टीका में आकाश शब्द से प्राणम एव इति अवधारणेन सर्वभूत प्रकृतित्व लिंगेन च प्राणपदेन तत्कारणम ब्रह्म लक्ष्यम इति आह। प्राणम एव अभिसंभिषंति सर्वाणि हवा इमानि भूतानि, वहाँ प्राणम एव इस प्रकार की अवधारणा किया गया, तो होने से सर्वभूत प्रकृतित्व लिंग, सारे भूतों का प्रकृति, प्रकृति अर्थात जिसमें लीन होते हैं यही लिंग है, ये लिंग मुख्य प्राण में घट गया नहीं, घटेगा नहीं, इसलिए प्राणपदे न तत्कारणम, तत्कारण अर्थात सर्वभूतों का कारण और वो प्राण का भी कारण है, तत्कारण प्राण का कारण ब्रह्म लक्ष्यम, वही ब्रह्म यहाँ प्राण शब्द से लक्षणावृत्ति से कहा जाता है, प्राण पद का शक्ति वृत्ति हो गया पंचवृत्ति विशिष्ट प्राण, किंतु लक्षणावृत्ति से कहा जाएगा, इसलिए ब्रह्म लक्ष्य हो गया। तद आकाश शब्द से इव भाष्य में कहा, तद आकाश शब्द से इव प्रतिविधेय, तस्मात सिद्धम प्रस्ताव देवताया प्राणस्य ब्रह्मत्व, तो ये सिद्धांति अपना निश्चय सुना दिया, प्रस्ताव देवता प्राण ब्रह्म ही है। टीका में वृत्तिकृतम उदाहरणम संशयाभावेन अयुक्तम इत्याह, जो वृत्तिकार हुए हैं भर्तृप्रपंच जी, वो इस अधिकरण का वाक्य विषय वाक्य को भगवान भाष्यकार विषय वाक्य दे कतमा सा देवता इति, ये प्रस्तुता पूछने के बाद उसस्त चक्रायण उत्तर दिया प्राण, तो आगे कहा कि प्राणमेव सर्वाणि हवा इमानि भूतानि प्राणमेव अभिसंभिषन्ति, इस प्रकार कहा गया। भगवान भाष्यकार इसको विषय वाक्य कहते हैं, क्यों, ये विषय वाक्य में संशय होता है, किंतु वृत्तिकार विषय वाक्य इसका अलग दिखाए हैं, भाष्यकार कहते हैं वो विषय वाक्य नहीं होगा क्योंकि उसमें कोई संशय ही नहीं है, आज इसमें संशय नहीं उसमें विचार क्या होना है, ब्रह्म सूत्र में संशय ग्रस्त वाक्य को लेकर के विचार करके स्पष्ट करवाया गया। वृत्तिकार आगे दे रहे हैं, तो अभी वृत्तिकार ऐसा वाक्यों को कहें जिसमें संशय ही नहीं है, तो नहीं होने से भाष्यकार कहते हैं वो बात ठीक नहीं है, इसलिए टीका में कहते हैं वृत्तिकृतम उदाहरणम संशय अभावेन अयुक्तम, क्या वाक्य है भाष्य में दिखाते हैं, अत्र केचित उदाहरण थी प्राणस्य प्राणम, ये केन उपनिषद का श्रोत्रस्य श्रोत्रम तद मनस मनो यत वाचो प्राणस्य प्राणम तद वाचो हो वाचम, इस प्रकार वाचो हो वाचम तद प्राणस्य प्राण, चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीरा, इस प्रकार की वाक्य है। आगे प्राणस्य प्राणम, यहाँ कहते हैं कि ये वाक्य वृत्तिकार कहे हैं, और दूसरा वाक्य कहते हैं कि प्राण बंधनम ही सौम्य मन, ये छांदोग्य उपनिषद संख्या दिया है आप लोगों का, छांदोग्य उपनिषद ये 6-8-2 है और प्राणस्य प्राणम ये केनो उपनिषद, ये केनो उपनिषद का ये तृतीय मंत्र है ना, द्वितीय द्वितीय बिल्कुल द्वितीय मंत्र है, केनो उपनिषद का प्रथम द्वितीय मंत्र है। केने सितम प्रेषितम पतति मन पूछता है, उसका उत्तर देते हैं श्रोत्र से श्रोत्र मनसो मनो यत वाचो हो वाचम स प्राण से प्राण, इस प्रकार द्वितीय मंत्र है। इति इति भाष्यकार कहते हैं तद अयुक्तम, क्यों शब्द भेदाद प्रकरणाच संशय अनुपपत्ते। प्राणस्य प्राणम, यहाँ एक प्राणस्य षष्ठ्यंत है एक प्राणम प्रथमांत है, ये दोनों एक हो जाएंगे क्या? एक षष्ठ्यंत है एक प्रथमांत, ये दोनों कभी एक नहीं है, शब्द बिल्कुल भिन्न है। इसलिए अगर आप कहेंगे कि यहाँ प्राणस्य प्राणम वाक्य में संशय होता है, यहाँ प्राण शब्द से मुख्य प्राण लिया जाएगा अथवा ब्रह्म लिया जाएगा, कहेंगे यहाँ एक प्राण का कथन हो रहा है क्या, संशय होगा। यहाँ तो दो प्राण का कथन है क्योंकि एक षष्ठ्यंत एक प्रथमांत है। जैसा कहा जाएगा कि पितुहु पिता, पिता का पिता, ये एक व्यक्ति है क्या? पिता का कहा जाएगा, यहाँ दो स्पष्ट पता चलता है। इसी प्रकार के जहाँ प्राण से प्राण कह दे, यहाँ किसी भी दोनों शब्द से कोई भी एक शब्द का दो अर्थ नहीं है, इसलिए संशय कहाँ आएगा। प्राण से जो षष्ठ्यंत है वो मुख्य प्राण है और प्राण से जो प्रथमांत है वो ब्रह्म है, इसमें तो कोई संशय नहीं है। इसको कह रहे हैं भगवान वासुदेव, शब्द भेदात संशय अनुपपत्ते, शब्द भेद होने से कोई संशय नहीं है यहाँ। दूसरा कह दे प्राण बंधन में सौम्य मन, ये छांदोग्य का षष्ठ अध्याय का है, छांदोग्य का षष्ठ अध्याय ये ज्ञान मतलब ब्रह्म का विचार करने का अध्याय तत्वमसी प्रकरण है। तत्वमसी प्रकरण में आरंभ होता है सदैव सौम्य इदम अग्र आसित, तो वो मतलब प्रकरण का ये द्वितीय मंत्र है। वहां सद ब्रह्म ही प्रकरणी है, आगे जो सब शब्द व्यवहार किया जाएगा वो उसी प्रकरणी को कहने के लिए ही शब्द व्यवहार किया जाएगा, इसलिए संशय कैसे होगा। प्राण शब्द व्यवहार करेंगे अथवा आकाश शब्द, वहां आकाश शब्द नहीं है, जो शब्द से व्यवहार किया जाएगा वो तो उसी प्रकरण जिसका विचार आरंभ हुआ है उसी को ही कहेगा, संशय कहाँ होगा। तो प्राण बंधनम ही सौम्य मन, मन शब्द से जीव, जीव का बंधन, तो ये तो प्रकरणी है ब्रह्म, ब्रह्म को ही कहेगा। इसलिए भाष्यकार के दे प्रकरणात च, प्रकरणात तथा ब्रह्म का प्रकरण है, आगे उसको स्पष्ट करते हैं। यथा, यथा है ना आगे, यथा पितुः पिता इति प्रयोगे अन्यः पिता षष्ठी निर्दिष्ट अन्यः प्रथमा निर्दिष्ट पितुः पिता इति गम्यते। पितुः पिता कह देंगे तो जो षष्ठी निर्दिष्ट वो पिता वो अन्य है, और अन्यः प्रथमा निर्दिष्ट, प्रथमा निर्दिष्ट पिता वो अलग है, वो पितुः पिता ये अलग है इति गम्यते। तद्वत प्राणस्य प्राणम इति शब्द भेदात, तो यहाँ दो अलग अलग होने से प्रसिद्धात प्राणात अन्यः प्राणस्य प्राण, जो प्रसिद्ध प्राण है उसको षष्ठ्यंत से कहा गया और अन्य हो गया प्राणस्य प्राण, वो भिन्न है निश्चय हो। नहीं स एव तस्य इति भेद निर्देशार्थ, अगर भर्तृप्रपंच वाले कहेंगे कि प्राणस्य प्राण में दोनों एक ही को कहा जा रहा है तभी संशय हो रहा है, तो सिद्धांति कह रहा है कि स एव जो है उसी को तस्य कह करके कह देंगे, भेद निर्देश कर देंगे, तो इस प्रकार की नहीं होगा। जो स है प्रथमा है उसी को षष्ठी कैसे कह देंगे। स एव तस्य इति भेद निर्देश, भेद निर्देश नहीं किया जा सकता है। आगे टीका में शब्द भेद मुक्त्वा प्रकरणम प्रपंचयति, शब्द भेद होने से प्राणस्य प्राण में कोई संशय नहीं है, इसलिए ये अतएव प्राण ये अधिकरण का विषय वाक्य नहीं होगा। और दूसरा प्रकरण ब्रह्म का होने से प्राण बंधन में सौम्य मन, ये भी अतएव प्राण अधिकरण का विषय वाक्य नहीं होगा। उसको कहते हैं यस्य च प्रकरणे यो निर्दिश्यते नामांतरेण अपि स एव तत्र प्रकरणी निर्दिष्ट इति गम्यते, जिसका प्रकरण में यह सद ब्रह्म का प्रकरण है, यो निर्दिश्यते नामांतरेण अपि प्राण शब्द से भी अगर निर्देश किया जाएगा सएव तत्र प्रकरणी निर्दिष्ट, वही जो प्रकरणी है सद ब्रह्म वही यहाँ निर्दिष्ट, ऐसा जानना होगा। यथा ज्योतिष्टोमाधिकारे, ज्योतिष्टोमाधिकार में बसंते बसंते ज्योतिषा यजेत इति अत्र, यहाँ बसंते बसंते ज्योतिषा कहा गया, ज्योतिष्टोम का प्रकरण, तो यहाँ ज्योतिषा का अर्थ है ज्योति के द्वारा जो भूत ज्योति होता है उसके द्वारा यजेत, इस प्रकार की संशय करेगा, कहते हैं कि नहीं होगा। इत्यत्र ज्योति शब्द ज्योतिष्टोम विषय, यहाँ ज्योति शब्द का विषय हो जाएगा ज्योतिष्टोम, क्यों हो जाएगा, कहेंगे प्रकरण है, तो ये बसंते बसंते अर्थात प्रति बसंत ऋतु में ज्योतिष्टोम याग करना चाहिए, इस प्रकार के अर्थ होगा। तथा परस्य ब्रह्मण प्रकरणे, यह सदैव सौम्य इदम अग्रासित, यह सद ब्रह्म पर ब्रह्म का प्रकरण है, उसमें प्राणबंधनम ही सौम्य मन इति श्रुतः, कहा गया प्राण शब्दो वायु विकार मात्रम कथम अवगमयत, यहाँ सद ब्रह्म का प्रकरण है, यहाँ प्राण शब्द से वायु विकार को कैसे लिया जाएगा। अतः संशय अविषयत्वात् नैतद् उदाहरणम युक्तम, ये वाक्य दोनों में कोई संशय नहीं है, संशय नहीं होने से इस अतएव प्राण अधिकरण का ये विषय वाक्य नहीं, अर्थात इसके ऊपर विचार नहीं कहा जाता है। और प्रस्ताव देवतायाम तु प्राणे संशय पूर्व पक्ष निर्णय उपादिता, अगर प्रस्ताव देवता जो प्राण शब्द से कहा गया वहां संशय भी होता है, क्योंकि मुख्य प्राण लिया जाएगा अथवा ब्रह्म लिया जाएगा, पूर्व पक्ष मुख्य प्राण कह दिया, निर्णय ब्रह्म कह दिया गया, ये सब उपपादित तो कहा गया। ये जो प्रस्ताव देवतावाद है ये कोई अर्थात ज्ञान कांड अंश में नहीं है, मतलब अर्थात ज्ञान विचार अंश में नहीं है, ये तो छांदोग्य का प्रथम अध्याय में है, ये उपासना प्रकरण, तो उपासना प्रकरण होने से यहाँ संशय हो जा सकता है, तत्वमसी प्रकरण में जो आएगा वो तो ब्रह्म ही होगा, वहां कोई संशय नहीं होगा, ये उत्तर दें। ठीक है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।